أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي جنا بني تامبلة جتر يالله تبارك وتعالى نغي نيانال سوني يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسل غيناو لولو نغي اندك يين تي تيري بي دي بلوغ المرام تاي ني جيل فان ويرلو حديث ان نيت باتاي ني نيك تي باب ازاله النجاسه وبيانها batay ñoo ngi ci buntu sobe dindi sobe ak leral lan moy sobe dars bi passé ñoo ngi doon jangalé dars bi passé ñoo ngi doon jang kèn tondul dé xara ñeem ñewu ñoon dars mani sobe la wala du sobe lolou lañ doon jaan bokki may soñu sama bop di len soñu ki jour yi am bulughul maram ndax li tax ñu programé ko won xam ngeen ne bokul won ci programme bi waye mbokk yi bari lu ñuy laaj ci buntu fekk lolou motax ñu programé won téré bi biñ ko programé it yalla def am ben mbokk yal nako yalla fay mu dem jënd ci lu bare bare bare bare bare daal di koy indi joxe ko ci jakk ci mais mal asaf ba legi même bu ñu ñew duñ ko indalé té téré wax de yalla jënd ñu ko ndax armoire téré buñ ko jënd ngir jang boko jangé ba paré nak mën nga ka exposer bu la nexé waye boko jangagul amul droit exposer parce que téré li tax mu jog moy ñu jang kon ma ngi leen di soññat ndax mbokk bobu kat bu muy jënd téré yi diko joxé wax dëgg yalla joxé wu ko won pour ñuy ñëw diko bañe indi ko joxé won pour kuy ñëw indalé ko tim ci mu nekk sa dars benen bi moy dars yi biñ ko tambalé dama doon soññu sama bop doon soññu mbokk yi ma wax leen né téré bi hadith yi dañoo do jëm nang ko mokal xolal alarba ba benen alarba mu nekk ñaata alarba 15 ans lañu jël dars bi 15 ans wax deug yalla hadith gorna mënu ko té biñ koy jang waxon na ci muqaddima bi borom téré bi kuko jang raw say mas kuko jang rek raw say morom téré bi muy bulughul maram bima tim ñu ngi jël tay hadith 33e mu nek hadithu abi sam radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم حديث بي جانغ تاي كينكو انديل موي ابي سامح نينا يننتبي عليه الصلاه والسلام نينا da daan raxas yughsalu da daan raxas min bawlil jariya ci saw xale bu jigeen min bawlil jariya xale bu jigeen waya rusu muy wisu min bawlil ghulam ci saw xale bu goor kon bu ñu yemon fi danañ dégg hadith bi ñu jàngal ñaari mbir ci benn atté ñaari mbir yooyu lan la mooy raxas ak wisu kañ lañ war a raxas ak kañ lañ war a wisu lan lañ war a raxas ci lan lañ war a wis mu ne laqad aqama ash-shari'a التشريع الإسلامي نظاما يهدف إلى اجتناب الملوثات وإزالتها تطهيرا للجسد والوقاية من الأمراض. لقد أقام التشريع لدي الشريعة الإسلام دفع التخوف nek organisation bo xamne bu ma seuk la islam amul lumuy nurul ci kaw souf ci walu organisation mbok yi lol motax ñu wara xamne l'islam aw dundin la islam ñewul rek comme niko julli di senegal ya garé pour julli rek amé wor jeexna wa nga la dem makk bo amul nga japp ci julle wa sénégalais yu bari dañ japp ne lol moy l'islam julli wor jeexna l'islam dafa ñew pour ñu dund ko aw dundil la motax lepp mu organiser organisation bo xamne da fay waral ki ci nek muy moytandiku barap yu tilim yi yu salta yi ak diko dindi l'islam dafa soñu nit ñi pour ñu set yonent bi sax ne an nazafa من الإيمان سبتكم يا الله لبو من وإن هذا الدين بني على النظافة دين جي دنكو فن تسب يا الله من إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا الله بغن نيل توب أن نيلا دين بي دي إسلام أرغانيزي بوم أرغانيزي بسانت دوم آدم أي نيو سوري لتلم ak kuñ ko gis nañ ko dindi rawatina seen yaram mu soñu len lol nañu set ci seen yaram lol motax mu indi sangu janaba mu indi bo gisé deret nga lap bo wosiné nga lap boy japp boy julli nga japp pour nga set boy dajé ak sa borom nga set ci sa yaram ndax set gogou lum lay jaral lum lay jural moy al wiqaya min al amrad daf lay moerté ndik lolou febar te day tax nga set wa aqama hawaijis islam da di indi ay barrière hawaijis moy ay barrière yo xamni daf lay téré tamna'u usulul musabbibat al marad barrière yo xamni daf lay téré ngay gi ci febar ndax salté moy tax nga febar bari na ko febar da dara japp lu salti xolal febar yu graw yi adina bi di tib yep lu koy waral lan mo waral cholera han salte lan mo waral ebola salte pour lolu nit ñi moy tindiku lan nga gis ñi wax moy de len raxasu ad zavel de len da ngay gis ku yendo liggey ba ngon bu yendo liggey ba ngon yek kërëm rek fekk ñi lek rek mu ñew commencé dank nga wax mu ni film rayul africain commencé hein wala nga rombu ci mbedd bi gis lo xam dañ koy jaay nga jënd rek commencé lek amul rahas sa loxo amul dara degg ni kumel non numuy sété kumel non numuy wéré té borom xam koy wax nañ al wiqayatu khairun min al ilaj té bu mo gën fajo hada kalimatu tabib ay ba la yank di lañ ko tek fegu mo gën fajo fegu dërëm fegu ñaar dërëm fegu ci juroomi dërëm or zavel bo jënd raxaso ko mo gën dañ ding ordonnance bi 50000 wala wat wala genn sa kër ñëwaat bala ngay laal dara nga dugg ci toilette bi jël sa bu raxas wala nga jënd or zavel juroomi dërëm raxas ak nga bayyi nonu sa loxoy ba nga lek febar nga dem ordonnance ñu bind hôpital yi bind la ordonnance 50000 nga koy doga jëndi lan mo gën kon ségu mo gën fay islam nak daf ñu indil pour ñu fagu indil ñu pour ñu sét fu ñu mëna nekk ñu laap ñu moy ta diku febar li an al insan lolo tax l'islam bi mu programé li yonent bi di jangalé tay muy tour ndox fa'arrafa al-bawlu min al-musabbibat an-najasat. Islam xamul ñu ne saw dafa bok yi créer sobe. Saw sobe la ñu ko jàngé won dañu nek ci buntu sobe lan moy sobe jàng nañ xaj sobe la jàng nañ ak lan ci buntu biñ nek ci buntu mbam mbam mbam sobe d'accord mbam lan moy sobe ci mom mbam jëm yu di sobe waye ci biir dara yah yeek yap yeek ay ñoy sobe ndax bu doon mbam sobe la yonent bi du war mbam sallallahu alayhi wasallam ak lan lañ jangon ne sobe la mus du sobe innama hiya tawafina min ahlikum wala yonent bi woon yeen moko leen dar ci bulughul maram dina ko arrêté mu ne saw sobe la fa bok ci li indi sobe saw sobe la lol motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam dan ko wisu lol tax mu ko dan raxas ko dan raxas ko dan wisu mu ne lan mo fi difference wisu ak raxas ak foot lan moy différence kay la yenen tibay sallallahu alayhi wasallam dan foot ay saw kay la yenen tibay sallallahu alayhi wasallam dan wisu ay saw kay ci digënté xalé bu goor ak xalé bu jigen xalé lire bu musul lek ak lire bu musul lek mune at-tiflul zakar allazi lam ya'kul at-ta'am tab'an fekke xalé bi lekagul amagul ñam bu ngi ko lek lo lire bi lekagul ñam su sawé dañ koy wiss waye nak budé xalé bi jigen la mom bu lekke bu lekul bu sawé dañ koy foot dañ koy yalla xass bu mu set kën du fa nek naan dañ koy wicc mbokk yi mune lil ahadith al warida min sayidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da hadith yi nga xamne dafa rot joge ci yenenbi alayhi salatu wassalam sallam lol la jangale ben hadith yi bokku nek fi ummu fadl moko netali bintul haris qalat balal husayn fi hijr an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah atini thawbaka wa albisu thawban ghayrahu حتى أغسله فقال إنما ينضه من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الحاكم الصحيح حديث بي نقول بلوغ المرام مي أم فضل موكو نيتلي بنت الحارث مام نينا مام سخنا سي خالة بنان حسين al husayn ñu xamné sattu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ca ba mu nekké goné dafa tour ndox lañuy wax tour ndox la mag ñi di wax saw buñ ko bëggé rafetal ñu né tour ndox bo bëggé dem ci wanak wi nga ni ma ngi dem touri ndox moy ma ngi dem saw néna xalé bobu sattu yonenti bobu dafa gaan way sori na de dafa tour ndox dafa saw ci kaw yonentiba alayhi salatu wassalam fa qala ar-rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom ndaw si muné fa qultu mani ya rasulullah yonentibi atini sawbaka jox ma sa yere nga dem sol benen yere bama fotal lewi xale bi dadi ganu way xale bi tour ndox xale bi saw فقال إنما يندح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى يعني نكو ديديت فك خالة بو غور لا داني ويس يري بودي خالة بو جيجن لا ñu foot ko ana kenn du foot yere bi yep waye dañuy raxas mu saw dañ koy japp raxas mu saw li moy acte bi ci l'islam xale bu goor boko fabé mu saw ci sa kaw li bu goor boko fabé mu saw sa kaw lan moy acte bi moy da ngay jël ndox wiss fi mu saw bu dé xale bu jigen la dañ koy raxas fur bu musal hadith bi imam ahmad netali nako abu daud wa qala al imam hakim wa sahih hadith bi wer la benen bi muné an um qais bint muhsin annaha atat bi ibn laha saghir lam ya'kul ta'am ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa bala ala thawbihi fa da'a bi ma'in fanadahu alayhi wa lam yaghsil benen hadith moy hadith um qais annaha atat bi ibn allah mom soxna sosu moy netali neena indina sama dom ci yonent bi alayhi salatu wassalam dom jo xamne xale bu ndaw la bi ibn allah saghir dom jo xamne domam la waye xale bu ndaw lam ya'kul at'am khala lekagul ñam khala kañu du lek ñam li kañ lañ ko du lekal ñam fek serul du lek khale fek serul duñ ko jox lek souvent dañuy baye ba mu fer ñu commencé diko jox lek ndaw si neena bima indilé sama dom yonent bi xale bi daadi saw fa bala mu daadi tour ndox mu gaan way ala sawbihi ci yere yonentibi mu gaan wane ci yere yonentibi yonentibi nan la def fa da bima ay yonentibi indil len ma ndox biñ ko indil len ndox mi mu daadi koy jël fa nadaha alayhi mu daadi ko ci wicc walam yaghsiluhu rahasuhu hadith mu jekk bi lan la yonentibi defon def ko ñaari lo hadith la la def ñaari hadith la la def daf ko wiss kan mo may wax lutax mo wiss ñaari bismillah ha kenen kan mo may wax lutax ñaari hadith yep ñen ju daf ko wiss ñaari ñepp goor lañ ba pare lek guñ ñaar ñepp goor lañ lek guñ motax yenen tibbi alayhi salatu wassalam dal dikoy gis waye rahas mune an ali ibn abi talib radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala bawlul ghulam ar-radi' yundah wa bawlul jariya yughsal imam ali neena yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena gan wayu khale bu gor buy namp tan may gan way gan way moy lan gan way moy lan ki den la gan way moy lan gan way moy tour ndox moy lan ci saw ba japp len bari wala ñu wax gan way wala ñu ne tour ndox ha bu re xalé ñom ñu ne saw ñu xamu ñu yoy deng de imam ali neena radiyallahu anhu warda yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bawlul ghulam gan wayu khale bu gor ar radi' bu nam yunda yunda dañ koy wiss wa bawlul jariya yughsal gan way xalam jigen dañ koy raxas qala qatada fi nak mune ma lam yut'ima kay ñom ñaar lekkuñu suñu lekke rek yere bi dañ koy fort dañ koy raxas bam sax fa iza ta'ima mune ghusila jami'an khale bu gor bi khale bu jigen nga yam suñu lekke lek rek ñom ñaar ñep dañuy dañuy raxas yere bi dañ koy foot mom sax kañ lañ ko dul foot bekkenté né xalé bu goor bi lekul mbokk julit yi wa min hadha al hadith hadisi yatabayyanu ci lañuy léralé an al bawl tifl ar radi az zakar الذي لم يطعم طعام طاهر اي يندح واما دون ذلك فهو نجس لما فيه بول الطفل الرضيع الانثى فهو نجس بوكي كوني حديثي باسي لا ني لير لا ني جانغي سو لي غغور dañ koy wicc lutax ndax amul degré bu xalé bu jigéen bi bi mo tanété xaw ci xawala mo tax ñu koy wiss amma xalé bu jigéen bi mom sobé la fofu najas bu fekkenté né xalé bu goor bi lekul rek dañ koy wicc waye bu lekké lek su sawé dañ koy raxas comme ni ñi raxasé bo su xalé bu jigen kon ndax dafa bok ci nga xamné day sabab atalawus moy saltel tilimal day am dégré sobé kon nak bu féké dañu né bu lekké lek rek sawam sobé la kon bu nekké gorum gor na sawam lan la ha sawam lan lay do sobe la ok ken xala war ko xalar sax saw bi sobe lay lol xwani mbokki mune anal mujarrad al bawl fil unsa aqsar min majra al bawl fi zakari bi janib anna hunaka aqrar iddatul amna fi ay scientifique yo xamne def nañ ay etude digante saw xale bu goor ak saw xale bu jigen lan motax yonent bi dan ko raxas fi mu koy bis amna yu ci genné yu bare bare waye lene li tax ñuy moy tandiku dan science deugul na nangam nangam su fekke dañu top science nan def na nangam deugul na nangam un jour science ñew weddi lenu l'islam wax nu ñuy def kumu neex nga nek scientifique nga dégg l'islam wax dara nga def ci étude bu positifé alhamdulillah bu positifé tu wé xamal né l'islam wax moy dëgg yoonu bu né nangam sobé la wala mu né nangam baxna misal moy wéñ bi yonent bi né bu daano ci sar soow da ben laax bu am poson lay daanel mu né bëss ko mu dugg ci biir poson bi laax bobu am poson benen laax bi amna luy dindi poson bi so paré nga séppi wéñ bi sanni ko bobu gën nan so mi nga nan ci ñu am nañu xamni du gëmu ñu lolu bëggu ñu ko ndax dafa tekki yow bëggo ko wala saxal nangu ko rek wala scientifique wéddi nañu lool rek ndax du dëgg ha dëggal nañ ko nga buñ ko wéddi won sax nak est ce que day tax ñun ñu wéddi ko mana lool nak dañ koy téré julit yi buñ leen top rek nan science sax deugal ne nangam rek kon deug la dedet ndax yeen say science wedd dar lo xamne yonent dako wax kon nak ñun salon ko suñu diine lañuy gëm science nangu na nangul suñu yoneeku ci bu nango ño xam bu nangul ño xam en tout cas yalla wax na deug la yonent bi wax na deug la man sha afal yu man sha afal yalla kumu neex nga gëm kumu neex nga wedd ko defé ci lañuy xamé né yenenbi alayhi salatu wassalam nim jangale ci hadith bi moy lek na wala nan na wala namp na lek na lek wala lekul li ci yenenbi jangale dal moy xalé bu goor li bu lekulé bu sawé dañ koy wiss xalé bu jigen mom lek na lekul dañuy foot fi mu saw bu fekké xalé bu goor la nak bu démé ba lek légi sawam yoy nekatul luñuy wiss waye dañ koy nekatul luñuy wicc waye dañ koy raxass benn luñu wax ci sowu yaay ci nampal bu muy nampal goor wala nampal bu muy nampal jigéen, waaye yooyu yëpp ay dessin la yoo xam ne léeg-léeg nga wax mu dëppoog l'islaam, léeg-léeg nga wax mu daal di jàdd. Almuhimu l'islaam moom li mu wax moom mooy dëgg. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu jàngale moom mooy dëgg. Ku ko gëm baax na, ku ko gëmul baax na. Yonente bi daal moom li mu doon def mooy yuusal, da daan fóot raxas ba mu set min bawlil jaariya, ci saw xale bu jigéen. Loolu la téere bi indi muy buluuxul maraam. Wa yuras, muy wis min bawlil xulaam, ci saw xale bu góor. Li muy liñ ci jublu nag mooy kenn ci ñun bu mu jëm ci yàlla fekk yaram sobee muy ci. Moo tax mu ne balaa ngay julli ñett war na la: sa yaram set, sa yére set, place bi ngay jullee set. Balaa ngay julli ñett yi war na la, ndax yow set nga. Ci lan ngay set? Ci sobe bu mag ak sobe bu ndaw. Sobe bu mag mooy lan? Janaaba. Sobe bu ndaw mooy lan? Mooy jàpp. Ñaar yi boo ci am, soo setulee amoo droit julli. Kenn doomu la ñu may setul mu julli kenn. Mooy kenn doomu la ñu may setul mu julli ndox sobe bi. Ah, ki amul ndox. Yow nga sa yaram janaabam ci, wala dem nga àll ba defaru mais amoo loo jàppee, wala tuur nga ndox amoo loo wisoo nga fomp daal di tiim ci xeer wala ci suuf wala ci ci ban wala ci der bu ñu wulli, boobu amul dalil. Fuqahaa yi ñoo ko wax mais amul amul dalil. Wasaa'il tahara arba, ak turaab, alxajar, ak dabo, boobu amul dalil mais prof ñoom wax nañ ko mais amul dalil. Ah, neige yi nga daal ci tiim daal di julli. Julli googu nag bu waxtu wi jotee nga julli ko, su waxtu wi paasee doo ko fay. Waaye boo jullee ba pare ndox am, da ngay baamu waat julli gi, da ngay dem defarwaat baamu julli gi. Kon sa yaram dafa war a set. Ñaareel sa yére, kenn du jullee sobe. Soo jullee yére ba am sobe nga yëg ko, da nga war a baamtuwaat même bu doon at la, da ngay baamtuwaat julli gi. Ñetteel sa yaram, sa place bi ngay jullee. Képp ku julli ci place boo xam ne setul, ñu wax la ko da ngay baamtuwaat julli gi. Bu julli gi paase wul, bu waxtu wi bépp iaada booy dégg ñu koy wax mooy baamtu. Ñu soo déggee ñu naan baamtu, lu koy waral ci waxtu wi, mais bu waxtu wi paase yenn dootul baamtu. Kon mbokk yi, jàng nañ ci sunu dars bi ñu nekk, sàngara sobe la. Jàng nañ mbaam, yàpp beeg, yax yeeg, lépp sobe la. Waaye jëm a mbaamu kër, mbaam sëf, mbaamu kër, humurul ahliya. Jàng nañ ci dars bi mani yu ñii ne sobe la, ñii ne du sobe. Jàng nañ ci dars bi muus du sobe. Jàng nañ ci dars bi gëleen, gëleen du sobe. Yuudi, yuudi génn ci gémmiñ du sobe. Jàng nañ tey lan? Saw. Saw moom lan la? Sobe la. Ku mu génn ci yow sa njàpp yàqu na. Ku mu génn ci yow sa njàpp yàqu na. Loolu moo tax ñu naan mënu yi sobe la. Dañ ne fi mënu yi du génnee, lu fa génne yëpp sobe la. Ndax wasi yi moo fay génnee, bawlu moo fay génnee, mënu yi moo fay génnee, kon mënu yi sobe la. Ñu ne fii sobe moo fay génne, kon lu fa génnee sobe la. Loolu moo tax ñu naan mënu yi sobe la. Waaye dalil, am na dalil yu ñëw ne mënu yi du sobe. Kon nañu jàpp tey ne suñ dars saw sobe la. Ku mu génn ci yow amoo droit julli lu dul. Waaye bi gën a rëy te gën a garaaw ma wax, saw day tax buugal nit bamél kañ kañ lañu buugal nit bamél saw boy tour ndox di saw té do wissu do yobale ndox ci douce bi wala ci medd mi rek ngay saw rek dali lam sa tubey dem boy dé ñu lay buugal yeneent bi néna bamél yi ëpp liñ fay buugal moy ñi saw té duñu wissu yeneent bi romu na ñaari bamél mu na ñaari bamél yi duñu leen di buugal mu dagg xobbu garab def ci mu na yalla dina leen bayyi ba xob bi verte verte bi dañ ñu ne ko ki mu ne da doon tour ndox da doon sawte du wis ñu ne ko ke mu ne rambaaj la woon ñoom ñaar ñu ngi leen di buggal kon di dem won ak da doo yóbbu ndox wala ngay gaaw boo tuuree ndox ba pare rek nga gaaw sol sa tubey te boo tuuree ndox ba pare am na benn liquide buy génnaat ci yow moom la ñuy wax ah wasi su eggee ci sa tubey rek am nga sobe moo tax boo tuuree ndox da nga war a toog ay seconde ay minute ah daa di xëcc ci sa waay yàlla bi wañ ko wañ ko wañ ko bës ko ba loolu génn nga doo ko wis dañuy tere rek tuur ndox cug dem soo eggee suuf tuur ndox xaaral ay minute ba nga defaru ba nga set nga doog a génn jàpp bi balaa ngay jàpp ci kaw sobe ndax loolu bu génnee ci yow rek boo doon jàpp tamit njàpp yàqu na yére bi nga sol fa nga si nij ko wala nga wis foofu mu nekk nga raxas ko loolu mooy suñu dàss tey ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégga topp ñu jégalu ko njuumte manque manque yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.